Έλα βρε μαλάκα, παίρνω 10 φορές τηλέφωνο να σε βρω. Συγγνώμη κιόλα, που δεν ήμουν από πάνω. Δεν έχει συγγνώμη, μου έχει πρίξει τα σηκώδια να με να σου μιλήσω. Λοιπόν, θα υποφέρει. Ναι, τι θα γίνει τώρα με το Κασιδιάρη, έχετε πλακωθεί όλοι με το Κασιδιάρη. Γιατί δεν τον αφήνετε να κατέβει στις εκλογές. Εμείς έχουμε θέμα να κατέβει. Εσείς είσαστε με το σύστημα όλοι. Άσε μας εμάς που είμαστε αντισυστημικοί. Τι είστε εσείς? Αυτό. Πώς το είπε ο Βορύδης. Είπε ο Βορύδης ότι είναι αντισυστημικός. Ο Κασιδιάρη δεν είναι. Α, ναι, ναι, ναι. Αν κάτι ο Κασιδιάρη είναι αντισυστημικός, ναι. Να δούμε πόσο σκατά έχουμε στο μυαλό. Ναι, δεν ξέρουμε, τον Κασιδιάρη περιμέναμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είμαστε. Έλα, αγάπη μου γλυκιά τώρα. 70.000 άνθρωποι ψηφίζουν τον Άδωνη. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Από εκεί θα καταλάβεις. Όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα είναι μαθηματικά. Είναι συστημική, ρε. Μην μπερδεύεις τους συστημικούς ή τους μπερδεύεις. Λοιπόν, αφήστε μας να κατέβουμε να δούμε πόσο σκατά έχουμε στο μυαλό. Έλα, μάνα μου, έλα. Καλέ, που είσαι εσύ. Good evening, που λέει και ο Πρωθυπουργός. Everyone, καλησπέρα. Εσύ είδα εχθές, ακούω το Θύμιο τώρα που λέει, θα αναφερθώ και γι' αυτό, ρε παλικάρι, αλλά είδα προχθές έναν έξω απ' έξω που ήρθε, έναν από τους ηγέτες του ΕΣΕΞΟ που έρχονται. Οικονομολόγος, μου φαίνεται το επίθετό του ίσχυε πιο πολύ, μου θύμιζε. Τον έδειξε με τον Κούλι που μιλάγανε και είπε ότι πάει καλά η ελληνική οικονομία. Πες του αυτού, ρε, εσύ, από το κράτος που είναι, δεν ξέρω από πού στο διάλογο είναι η καταγωγή του. Να κάνουμε αλλαγή εργαζομένων, δηλαδή σε όλους τους κλάδους για ένα χρόνο να έρθουν δική τους εδώ και να πάμε εμείς εκεί στα δικά τους τα συστήματα. Με τα αντίστοιχα λεφτά. Ναι, ούτω. Αυτές οι μαλακίες δεν μπορώ τώρα. Να έρθει ένας Γερμανός να δουλέψει ένα χρόνο εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ, ένας Γερμανός θα δουλέψει σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί να έρθει στην Ελλάδα. Θα γυρίσει πίσω και θα τους γαμίσει τους Γερμανούς για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Απλά εμείς εδώ μια χαρά είμαστε. Με το άλλο, με το debate τώρα που λένε, γιατί δεν το κάνουν, πόσο είναι, 50 λεπτά, 25 λεπτά ελληνικά, 25 λεπτά εγγλέζικα. Γιατί τώρα προωθούν. Α, το παιδί μου θα γίνει ρεζίλι τώρα. Βρε το εγγλέζικο του Κούλι. I am just writing to congratulate you. Να και με αυτόν που σου είπα που θυμίζει το επίθετο whisky από την Ευρώπη που ήρθε. Πώς ήταν ο Τενεσί. Πολύ εκλέζικο, πολύ εκλέζικο. Και άσε που πιστεύω ειδικά για τον κολλή, παρσαβωμένο που λέει να το δώσει θα το χάσει ρε κουρίστη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ελοναυτικός είμαι. Έλα, ναυτικός. Λοιπόν, έλα. Δεν μου λες αυτή τη φορά ναύτη, ναύτη. Δεν το λες τώρα σήμερα. Το ξέχασες. Όχι, γιατί μου είπε η γυναίκα σου ότι συνοχλεί. Α, καλά. Να σου πω, ρε, είναι ο πρώτος φασίστας που βρίσκεται αρχηγός κόμματος ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε. Είχε κυβερνητική θέση αργότερα, ίσως θεωρώ μια σοβαρή χρυσή αυγή που χτίζουμε τώρα. Δηλαδή, ο πικραμένος, ας πούμε, τι ιστορία έχει. Οικογενειακός. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Όχι, δεν μιλάω για οικογενειακή ευθύνη, μιλάω για οικογενειακή ιστορία. Ιστορία. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά θέλω να πω ότι ένα αρχηγητή, α πούμε, ένα εισαγγελέα Αρίου Πάγου, πρόεδρο Αρίου Πάγου. Α, όλο αυτό είναι για το αν πέφτουμε τα σύννεφα, όχι δεν πέφτουμε. Ναι, όχι, δεν πέφτουμε τα σύννεφα. Αυτοί οι σκατοφασίστε, αυτή η κολοφάρα, αυτά τα καθάρματα, εκεί έχουν βρει φωλιά. Και μια χαρά φωλιά είχε βρει μαζί του και η σημερινή πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εντάξει, όχι βέβαια ότι θα μπορούσαν να βρουν και στη Νέα Δημοκρατία φωλιά. Όχι βέβαια, δεν εννοώ αυτό. Αλλά θέλω να πω για την πρόεδρο τη Δημοκρατία που την ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν μου γλυκά όλα αυτά. Γεια σα, Απόστολε. Γεια. Τι κάνει? Καλά. Θέλω να πω για μια διαπίστωση που έχω κάνει. Να κάνουμε και διαπιστωσούλε. Βέβαια, κάνουμε τι είμαστε. Α, μάλιστα. Βιωματική. Λοιπόν, εγώ έχω δύο παιδιά φοιτητές. Έχω λοιπόν μια εικόνα, ένα μικρό στατιστικό δείγμα από τους φίλους τους και τους γονείς των φίλων τους. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι και καμιά εταιρεία δημοσκόπηση να έχω ασφαλές δείγμα. Τέλος πάντων, αυτά τα ντεμέκ δεν μπορώ. Ναι, μπράβο. Βλέπω λοιπόν ότι επειδή 50 γονείς είναι από τις γενιές που έχουν ακόμα προκαταλήψεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα κτλ. Όταν διαπιστώσουν ότι μπορεί το παιδί τους να πάει προς τα εκεί, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα. Όταν λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους δεν μπορεί να ψηφίσει αυτό που εκείνοι θέλουν να το οδηγήσουν, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, Νέο Πασόκ κτλ., εκεί λοιπόν το σπρώχνουν προς την αποχή και την απαξίωση, ας πούμε, των όλων των πολιτικών δυνάμεων κτλ. Πάει προς τα εκεί το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ κρίσιμο το που θα οδηγηθεί, κατά μία έννοια, η νεολαία, γιατί η νεολαία δεν θεωρώ ότι είναι άβουλη κτλ. Αλλά μιλάω για τα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, τα οποία βεβαίως δεν ενημερώνονται από το Sky, τον Α και τα ρεπορτάζ. Αυτά όπως είδαμε στο νοσοκομείο. Μη μου πεις. Αλλά θα γίνουν κουβέντες σίγουρα στο σπίτι. Εκεί λοιπόν που θα οδηγηθεί το μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και πιθανότατα προς την αποχή είναι και το σημείο κλειδί. Και στην αποχή θα το οδηγήσουν οι γονείς με τον τρόπο αυτό που σου είπα. Θα απαξιώσουν όλες τις δυνάμεις προκειμένου τα παιδιά να μην πάνε εκεί που αισθάνονται και που νιώθουν. Πίσω τα φράγκα, δίμεση τη περιουσία του. Τίνο. Όλων αυτών, ειδικά αυτών που έχουν υπογράψει τα μνημόνια. Βρώμικα λεφτά είναι αυτά, τι να τα κάνει. Θα επιστρέψουν στα δημόσια ταμεία και στα σπίτια του θα μπουν άστεγοι μέσα. Περνάει μπατσικό, πού είσαι, νομική. Στη Θηβών, στο Ευάλαιο. Γιατί τι έχετε εκεί? Τίποτα. Α, έτσι προληπτικό. Σοντεύουμε αστεία σχιζοφρένεια. Αυτό έχουμε. Ωραία, τέλος πάντων, ετοίμασε τραπέζι λογαριασμό τώρα γιατί οι επιστροφές θα σου αποφέρουν και σένα. Ετοιμάζομαι, γεια. Αποστολάκι, τι έγινε, ρε φίλε. Τι κάνουμε. Μα έχει πρίξει με του φασίστε. Θα σου πω κάτι. Ο Δένδια δεν ήταν αυτό που είχε δώσει εντολή στα ΜΑΤ. Πάνω εκεί στη Χαλκιδική, στη Συστονία, που ήταν, δεν θυμάμαι πότε. Να πάνε να βαρέσουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Τα θυμάσαι αυτά. Ναι, τι δεν κατάλαβα. Γιατί να υπάρχει ρατσισμό κατά των παιδιών και να μην τρώνε το ξύλο που τρώνε και οι μεγάλοι. Α, έτσι πάει. Δεν κατάλαβα, επειδή είσαι μικρό αντιγλιτό, όχι. Θα μάθει τη ζωή σκληρά. Πάτε. Τρώει μεγάλο ξύλο, τρώει. Θα φας και εσύ για να μάθει. Τα μωρά, παιδιά. Τι πάει να πει, είσαι μωρό. Χαίστηκα. Γεια σου, καβιάρι μου. Όπα, ο γυμναστηριακό είσαι. Ναι, ωραίο μου, καβιάρι μου. Να χαθεί σύχαμα. Βαλάκα, αλήθεια να σου πω, δεν έχω χειρότερο από αυτά τα πουστράκια με τα γραβατάκια που το παίζουν ηθικοί, ξέρει και σου κουνάνε το δάχτυλο. Πώ ήταν η πουτάνα η Εύα Καηλή αυτή. Αχ, πού σου κουνάνε το δάχτυλο, να το κουνάνε, πού είναι. Ναι, μαλάκα, άκου να δει. Ο Ραγκούση κάποτε ή το 10 πήγε να μα κάνει να αυτοκτονήσουμε όλοι που θέλουν να πάρει τι άδειε, αν θυμάσαι. Που είχαμε μπει όλοι χρέο 150-200.000 ευρώ με υποθήκη τα σπίτια μα. Έλα, καημένε, για ένα παλιόσπιτο θα κάνουμε έτσι. Αυτή τη γαμιόλα που έτσι και μπει σε ταξί στην Αθήνα τον έχουν γαμίσει. Δεν υπάρχει, δεν φεύγει αυτό το μίσος, φίλε. Γιατί τότε, εκτός από το καλοκαίρι που χάσαμε για το Ραγκούση, εμείς, φίλε, γαμιστήκαμε μετά για να επανακάμψουμε. Καλά από τώρα κι εσύ. Γύρευε κιόλας όμως. Κοίτα, φιλαράκι μου, εντάξει, άλλο το γαμίσει το καλό, ας πούμε, μαζί σου να κάνουμε στη Μύκονο το καλοκαίρι. Και άλλο το γαμίσει που μας έκανε αυτός. Να έχουμε μπει μαλάκα, είχα υποθήκη το σπίτι και χρώσταγα 150.000 τώρα. Πλάκα κάνεις. Και λέει, ανοίγω το επάγγελμα. Ποιος σε μωρή παραγκούσει που ανοίγεις το επάγγελμα εσύ. Και να τώρα που φάνηκε ότι αυτά τα πουστράκια με τα γραβατάκια είναι τα πιο διεφθαρμένα, οι πιο πουτάνες. Δεν έχω λόγια δηλαδή. Το ξεχρέωσες το ταξί τώρα. Δόξα τω Θεώ το 17, φίλε, αλλά τότε χρωστάγαμε 120.000 εγώ προσωπικά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Και το ξεχρέωσες τόσο γρήγορα. Τι βρωμοδουλειά έκανες, βρε παπάρα. Βρε μαλάκα, από το 7 μέχρι το 17 πλήρωνα. Από το 7 μέχρι το 17, 120.000 για να τελειώσουμε το δάνειο, μπράβο. Όχι, παραπάνω ήταν. Εγώ σου λέω το 10 πόσα χρώσταγα. Καμιά κατοστή χρώσταγα μαλάκα το 10. Γαμηθήκαμε, μετά έρθει και η κρίση. Δουλεύαμε μαλάκα. Αυτοί που με ξέρουν και όλοι. Όσοι είχαν τα ίδια δάνεια, 16 ώρες φίλε τη μέρα από το 12-17. 12 με 17, 16 ώρες τη μέρα φίλε. Γλιώσαμε, πεθάναμε. Για σένα κρίση, ειδικά γαμημένη. Συγκινήθηκα. Δηλαδή πραγματικά συγκινήθηκα. Ναι, συγκινήθηκα. Ξέρω, μωρή καύλα, ότι με αγαπάς όπως και εγώ σε αγαπάω, αλλά δεν έχω μπορέσει ρε που στη γαμημένη. Έχω όλο ραντεβού, με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν έχω μπορέσει να έρθω. Τι ραντεβού έχεις 10 ώρα το βράδυ που παίζουμε εμείς. Ρε μαλάκα, με παίρνει όλες και μου λέει έρχομαι αεροδρόμιο 17. Πού να σου γαμίσω την Παρασκευή που σου κάπη θα έρθω τελευταία φορά. Έλα τώρα, με δικαιολογίες όλο αεροδρόμιο έχεις να πας. Ρε μαλάκα, δεν έχω μία ρε μαλάκα. Τι να κάνω, να αφήσω το 50 τώρα. Δεν έχεις μία. Τα 150 χιλιάρικα σε 10 χρονάκια μια χαρά τα ξεχρέωσες όμως. Ρε δόξα τω Θεώ, δεν σου είπα ότι δεν βγάζει το ταξί. Εγώ δεν είμαι ο μίζερος. Το ταξί φίλε το 22, δόξα την Παναγία, 15 μεροκάματα τη μέρα έβγαζε. Και κυρίως η Παναγία βοήθησε σε αυτό να ξέρεις. Φιλαράκι, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι μίζερος. Μίζερος ήμουνα όταν δεν βγάζαμε. Α, όταν δεν έρχεσαι στην παράσταση όμως τι είσαι, απλά μαλάκας. Έλα μαλάκα, αφού με πήρε άλλο σαν καθένα. Έλα μα πάρα που θες να πας στο αεροδρόμιο, ήξερα ότι ψιπτάμενο μουνί. Θα σε βρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθούμε εμείς. Οπωσδήποτε θα βρεθούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν τέριαξε ρε φίλε ακόμα. Θα ταιριάξει όμως, θα ταιριάξει μωρό μου. Να έρθει στο Vox 12 Μαΐου Παρασκευή στο Vox. Προεκλογική παράσταση πριν τις εκλογές μια εβδομάδα. Στο Vox. Α, στην Πειραιώς νομίζω αυτό, ε. Ιεράδο και Πειραιώς κοντά. Στα μπουζούκια, με λίγο. Βγαίνουμε στα μπουζούκια. Πες μου πότε, Όχι, Όχι. 12 Μαΐου. 12 Μαΐου. Μπράβο. Αρχίζεις εννοείς 12 Μαΐου. 12 Μαΐου στο Vox. Για μία και μόνο παράσταση προεκλογική. Μία. Α, μόνο μία. Μία, μόνο μία. Και στο κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ. Έρε, φίλε, δεν σου λέω τίποτα. 12 Μαΐου, εντάξει. Στο κλείστο. Έλα, φιλιά, καύλα, φιλιά. Μην ακούς αεροδρόμια. Γεια. Έλα από το λαρά μου. Έλα. Άρες μάρες του κουνάρες και του καλαφιού ο κόπανο. Οκ. Okay. Τι λένε, μπορεί να πεις τι λένε. Τι σου ακούνε. Τι ψηφίσαν οι μαλάκες. Δεν το βλέπουνε ότι θα γίνουμε όλοι δούλοι. Το δούλος δεν έχει και κακά γιατί σκέψου ότι τα έχεις όλα λυμένα. Δεν έχεις να αγχωθείς τώρα για ελευθερίες, για φαγητό, για το ένα. Δηλαδή στα έχουν όλα λυμένα. Ούτε τι παπούτσια θα βάλεις. Σου φοράνε αυτοί το βραχιολάκι στο πόδι με την μπάλα και δεν σκέφτησαν να αγοράσω παπούτσια, τη ρούχα και αυτά. Τι ρούχο θα βάλεις. Βάζεις παντελόνι με την μπάλα στο πόδι. Όχι, δούλος. Λιγότερα άχη. Για να ζήσεις περισσότερο, έτσι. Μπούλινγκ είχαμε και πριν, τα χρόνια τα δικά μου, δεκαετία του 80-90. Ήμουν 16 χρονών και μου κάνανε μπούλινγκ και εμένα από μικρό. Γιατί, τι ζαβό είχες. Ήμουν μικρούλης, κοντούλης και λέγανε τον έχουμε αυτόν, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά δεν τους έλεγες τον έχω όμως μεγάλο. Ξέρετε τι λένε για τους κοντούς, το είπες αυτό. Το είδανε μετά, Απόστολε. Εγώ, επειδή ήμουν μικρούλης και κοντούλης. Έπρεπε να βγάλεις την παλαντέζα από την αρχή. Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Φοβόμουν τον άλλον που ερχόταν που ήταν ψηλό, ας πούμε, από μένα 10 πόντους, 15, όταν εγώ ήμουν 1,20, 1,30, ας πούμε, και αν ήμουν. Ήμουν μικρούλης ακόμα 72. Δεν μου είχες πει τόσο καιρό ότι είσαι κοντό που ήταν, ήθελα να το ξέρω αυτό. Είμαι κοντό που ήταν, δεν ξέρω που ήταν. Γνωριζόμαστε σιγά σιγά. Ερχόταν λοιπόν ο ψηλό να μου κάνει μαγιά. Όταν το είπα να έρχεται, τον μέτραγα. Έρχεται αυτό να κάνει, τον ήξερα και ήμουν έτοιμο. Ήμουν stand-by. Καθόμουν σε ένα νηστό, κράταγα τον νηστό, ρε παιδί μου, τη σημαία. Σε ένα προάβλιο. Και αυτή ήταν η θέση κάποιου άλλου. Και έτσι μου τραβάει το χέρι και με γκρεμίζει κάτω από τον νηστό. Αυτό ήταν τέκτη δημοτικού. Σημαντή τη αδερφή μου, τη μεγάλη. Εγώ ήμουν τη πρώτη δημοτικού. Όταν έπεσα κάτω μετά, πόνο με πάνω και δεν δίλιασα, ξέρω εγώ να φύγω, να κλάψω. Παραπήρα θάρρο και του ορμάω με το κεφάλι, τον ρίγνω και χτυπάει το κεφάλι του τον νηστό και μένει. Α, το σκότωσε. Τέλος. Τι είναι, πέθανε. Όχι, ρε. Πάμε στον διευθυντή. Τι ιστορίες θα ακούσουμε. Ιστορίες από την Κρύπτη. Και. Ο οποίος ήταν παπάς ο διευθυντής. Ωραία χρόνια. Ο παπλούτα κιόλας. Εμείς είχαμε θρησκευτικό που ήταν παπάς. Πολύ ωραίο. Και λέει ο παπάς, συγγνώμη λέει, δείχνει εμένα. Εσύ έδινες αυτόν. Τέλος. Κοίταγε πρώτα χαμηλά πολύ για να δει εμένα και μετά πήγε ψηλά. Του λέω ναι, αφού μου έκανε αυτό και αυτό. Καλά μου λέει. Όταν λοιπόν μετά ο διευθυντής, ο παπάς, ωραία ιστορία, κοίταγε να πάμε εκδρομή, ο παπάς έμενε δίπλα στο σπίτι μου στο Αλιβέρι. Κατάλαβα, εξυπηρετούσε και τον παπά. Ναι, ήμουν και γλυκούλη. Α, το είδαμε το Πετραχίλι από μέσα πώ είναι. Ναι, μου πάταγε λίγο να πούμε το μαγουλιάκι μου. Από μάγουλο ξεκινάει πάντα. Μετά πάει στο κολόγο μάγουλο και έρχεται σιγά σιγά. Ναι, σιγά σιγά, τσουκουτσούκο. Δούλευε το χέρι του, μου δίνει το χέρι του και του φύλαγα. Μου δίνει την ευχή. Όταν λοιπόν ήταν να πάμε εκδρομή. Ξέρει που το είχε βάλει το χέρι πριν, μετά το μάγουλο. Απλά λέω. Ναι, και. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το παπαδαριό. Όταν λοιπόν τα παιδιά θέλουν να πάνε εκδρομή μια μέρα, ήμουν πολύ χαρούμενο που είχα τα αδέρφια μου, την αδερφή μου συνέκτη και τον αρχό μου τον Κώστα. Που θα σε πάρει τηλέφωνο κάποια στιγμή και αυτό είναι μεγάλο μαλάκα στην Τετάρτη Δημοτικού. Δεν μιλάει κανεί όμω. Εγώ με το θάρρο που είχα με τον παπά μου. Δεν τον φοβόμουν. Τεράστιο ο παπά, έτσι 1,90. Μούσια, ράσα. Μη μα καβλώνει τώρα. Πάω λοιπόν εγώ και λέω παπά, παπά. Μου λέει τι θέλει. Μου λέει έλα εδώ να σου πω. Του λέω να πάμε εκδρομή. Έλα εδώ να μου το πει, μου λέει. Πάω κοντά, Απόστολε και μου βγάει τα χέρια και αρχίζει γυρνάει γύρω-γύρω σαν παιχνίδι. Και να μου λέει οκτωναίτη κρεμιδά, αγράμματε δικηγόρε. Μα να μου είναι από την οκτωνιά που ήταν αγράμματε. Δεν καταλαβαίνω τα μισά, τέλειωνε. Παπά σε μετά το παπά σε μετά το κατρελαθεί εγώ. Τα φτιάξατε τελικά τι έγινε. Μα αφήνει κάτω ο παπά, αλλά δεν τον αφήνω εγώ. Κατά το χέρι και του κόβω μια δαγκωδιά στην πίστη. Μα το έσυνα και εσύ κοκτίζερ να πούμε. Τον άραβε κάθε τόσο. Και του κόβω κομμάτι και το φτύνω. Πού αϊγαμί σου γάμω την παλιά σου για ολόπουπα. Του λέω αρχίδι, του λέω εγώ. Αυτά του κάνει και του βγάζει τα σοδομαζώματα. Και. Η γιατρευτή πληγή ο παπά Απόστολε 8 μήνε. Του κόψα το κομμάτι όλο. Και μου λέει Εωσφόρε, τι είναι Εωσφόρε μου λέει. Αυτά είναι η πρώτη μου εμπειρία με παπά. Θε να μιλήσουμε και για τη δεύτερη. Έφευγε όταν με βλέπε. Ζητάγαμε τη γρομή και με κοίταγε και πάμε γρομή γιατί είχε γεστεί πάνω του. Θα τον ποντίκι με τον ελέφαντα, Απόστολε. Μάλιστα. Γαμισέτα, Απόστολε. Δεν γιατρεύεσαι εσύ, δεν σώνεσαι. Με λίγα λόγια, χέρι σου βαλέ. Είχε να μου βάλει μαλάκα, χέρι και πάνω του πλέον. Πριν από αυτό, σου βαλέ. Από τότε δεν πιστεύω στον Θεό καθόλου. Και τώρα με βλέπουνε τα ντουκ, γιατί το ντουκ είναι το όνομά μου, για γκούγκο όπω σου κοπεί, άμα θυμάσαι. Με αποτέλεσμα να έρχονται τα παιδιά να παίξουν, να λείπω εγώ από εκεί, να τα κυνηγάει ο παπά και να έχουν να φωνάζουν εμένα για να φύγει ο παπά. Ντουκ σε λένε. Ντουκ, ντουκ, ντουκ. Το γιαγκούκο τι είναι, επώνυμο. Όχι, το γιαγκούκο είναι αυτό που είχε πει η Καρέζη, η κυρία διευθυντή. Αν και πάμε γιαγκούκο. Κοίτα γιαγκούκο. Τον Γιάννη Γιαγκούκο, τον Κώστα Κοστούκο. Λιλούκο. Και τον Ναύαρχο Ναμπαρχούκο. Είναι Ναμπαρχούκο. Το άκουσε η μάνα μου, μου λέει μια μέρα γιαγκούκο. Τα ακούνε στη γειτονιά. Γιαγκούκο, ντούκο, ντουκ. Από 7 χρονών. Και ντουκ στο κεφάλι κατευθείαν και το πληρώνω εγώ. Κατάλαβα.